और वजालनी में वरसती जन्नत नईम, मुझे जन्नत नईम के वारिसों में शामिल फरमा। वरसा ऐसे ही है जैसे तालिब की जमा तलबा, वारिस की वरसा। वारिस क्यों कहा? क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उस जगह भेजा गया था ना, उनका असल मस्कन जन्नत ही था। जन्नत इंसान ही के लिए बनाई गई है असल में, लेकिन अहल लोगों को ये वरासत मिलेगी, ना अहलों को नहीं। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये सारी दुआएं कबूल कर ली। और आप देखते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये दुआ जिस तरह खास तौर पर कबूल हुई, वजाल लिसान सिदकन फिल आखिरे, इसकी तो मिसाल तारीख में कोई दूसरी है ही नहीं। कि ना सिर्फ ये कि मुसलमान जिनके लिए दुआ मांगी थी उम्मतन मुस्लिमत अलग, वो बल्कि यहूद और ईसाई और मुशरिकीन वो सब भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीफ करते हैं, उनसे अपनी नस्बत जोड़ते हैं। हाँ, वो उनके तरीकों पर नहीं भी, लेकिन उनको अप्रिशिएट जरूर करते हैं। हर मजहब के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर अच्छे लफ्जों में करते हैं। वग़फ़िर ले अभी, और मेरे बाप को बख्श दे। खून के रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि इंसान जानता भी हो कि उनके अंदर गलतियां हैं, लेकिन इंसान के लिए उनको मानना भी मुश्किल होता है और उन रिश्तों को छोड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। अब आप देखिए, वो बात है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो वैसे भी मोहसिन थे, वो बात है कि जिसने उन्हें घर से निकाल दिया और कहा कि वह जुर्नी मलिया, छोड़ो जरा मैं तुमको संसार करता हूं, जरा ठहरो तो सही तुम। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने अखलाक को हमेशा बुलंद रखते हैं। कहते हैं, वग़फ़िर ले अबी इन्नहु काना मिन अव्वालीन, अल्लाह मेरे बाप को बख्श दे, वो भटके हुए लोगों में से था। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बाकी दुआएं तो कबूल हुई, ये दुआ कबूल ना हुई। ओला तुख्विनी यौम युबअथून, और मुझे उस दिन रुसवा न करना जब सारे लोग दोबारा जिंदा किए जाएंगे। यानी कयामत के दिन सबके सामने मुझे रुसवा न करना, क्योंकि माँ बाप की रुसवाई अपनी रुसवाई होती। आपने देखा होगा कि अगर रिश्तेदार कोई गलत काम करे तो उनकी गलती का वबाल सिर्फ उन पर नहीं होता, बाकी रिश्तेदारों पर भी होता है। उसका किसी खानदान में से कोई चोर पैदा हो जाए, या कोई डाकू हो, या कोई और गलत काम करने वाला हो, कोई कातिल हो, तो उससे निस्बत एक बड़ी बेइज्जती की बात हो जाती। अच्छा, वो फला चोर फला डाकू उसके खानदान से हो तुम, इसलिए अमूमन कोई उस तरह का तारुफ कराना अपना पसंद नहीं करता इंसान, उनको तो रिश्तेदार मानने से ही इनकार कर देता है। और बाज़ तो ऐसे बुरे कामों की वजह से खानदानों की नस्बतें मशहूर हो जाती हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बात की वजह से फिक्रमंद है कि अल्लाह क़यामत के दिन क्या होगा जब सारी मखलूक के सामने इब्राहिम के बाप को दोज़ख़ में डाला जाएगा। जो वजली लिसान सिदकिन फिल आखिरीन जैसी दुआ मांगते हैं, उनके लिए क़यामत के दिन सबके सामने अपने बाप के जहन्नम में जाने को कितनी शिद्दत और कैसी तकलीफ होगी। इसके बारे में हदीस में भी आता है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपने वालिद को इस हाल में देखेंगे कि मुंह पर स्याही और गर्द गुबार चढ़ रहा होगा। आप वालिद से कहेंगे, मैंने कहा ना था कि मेरी नाफरमानी ना करें। बाप कहेगा, आज मैं तुम्हारी नाफरमानी ना करूंगा, आज जो कहते हो मानूंगा। फिर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने परवरदिगार से कहेंगे कि आपने मुझसे वादा फरमाया था कि क़यामत के दिन तुझे जलील न करूंगा, इससे बढ़कर मेरी क्या जिल्लत होगी कि मेरा बाप जलील हो रहा है और तेरी रहमत से महरूम है। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि मैंने काफिरों पर जन्नत हराम कर दी है। फिर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहा जाएगा ذرا اپنے پاؤں تلے کو دیکھو، وہ دیکھیں گے تو نجاست سے لتھڑا ہوا ایک بجو نظر آئے گا، پھر اس کے پاؤں سے پکڑ کر اس بجو کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ دراصل باپ ہوں گے ان کے۔ یعنی قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کو رسوائی سے بچانے کے لیے باپ کی شکل تبدیل کر دی جائے گی۔ بجو کا معلوم ہے نا آپ کو، بجو کی شکل ہوگی اور پھر بجو بھی نجاست میں لتھڑا ہوا ہوگا جیسے وہ نظر ہی نہ آ رہا ہو، اس کو پھر پھینکا جائے گا آگ میں، یعنی شکل مسخ کر دی جائے گی تاکہ کسی کو پتا نہ چلے کہ کون گیا آگ میں۔ لیکن بخشش نہیں، یہ قصہ ہے جو اہل مکہ کو سنایا جا رہا ہے، اہل مکہ شرک سے باز آ جاؤ، ابراہیم جو اللہ کا دوست تھا اپنے باپ کو نہیں بچا سکے گا، تم کہتے ہو ہم اس کی نسل سے ہیں، اس کی اولاد ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اور کام تمہارے بھی وہی ہیں جو اس کے باپ کے تھے، پھر انجام فرق کہاں سے ہوگا؟ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ بیٹے فائدہ دیں گے۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ۔ قیامت کے دن وہ چیزیں جنہیں دنیا میں انسان سب سے آگے رکھتا ہے، مال اور بیٹے، جن کی بہت حفاظت کرتا ہے، جن سے اس کی بہت سی توقعات وابستہ ہوتی ہیں، جن سے اس کو بہت فائدے حاصل ہوتے ہیں، جن کی محبت میں وہ جیتا مرتا ہے، قیامت کے دن وہی بے وفا ہو جائیں گے۔ الا، ہاں کچھ لوگوں کو کام آئیں گے، مال بھی اور بیٹے بھی وہاں فائدہ دیں گے۔ کون ہے وہ خوش قسمت؟ من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آئے، قلب سلیم لے کر آئے، یعنی کسی کی اولاد اور مال صرف اس وقت اس کو قیامت کے دن فائدہ دے گا جب اس کے پاس صحیح سلامت دل ہوگا، یعنی ہر شرک اور ہر گمراہی سے۔ کون سا مال کام آئے گا قیامت کے دن انسان کے؟ جو اس نے صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگایا ہوگا، اور پھر انسان کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوا ہوگا۔ یعنی صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ انسان ایک دفعہ کسی نیکی کے کام میں مال لگا دے اور اس کے بعد غلط کام شروع کر دے کہ میں نے تو جنت میں گھر بنایا ہوا ہے، وہ مسجد جو بنوا دی تھی، تو یہ کافی نہیں۔ اچھے کاموں میں اپنا مال لگانا قیامت کے دن صدقہ جاریہ کی شکل میں انسان کے نام اعمال میں فائدہ مند ہوگا، ملٹی پلائی ہوگا۔ اور اولاد کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر ایک انسان خود مسلمان ہے اور اولاد کی بھی اس نے اچھی تربیت کی، اولاد کو بھی نیکی کے رستے پہ ڈالا، تو قیامت کے دن اولاد بھی صدقہ جاریہ بن کر انسان کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنے گی، اور بعض بچے اپنے والدین کو بخشوانے کا ذریعہ بن جائیں گے۔ لیکن اگر اولاد نے کفر کی راہ اختیار کر لی اور والدین نے اولاد کی تربیت کی کوئی کوشش نہ کی، تو پھر یہی اولاد انسان کی نیکیوں کی صفائی کرنے والی ہوگی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا جس کی بہت نیکیاں ہوں گی، لیکن اس کو بتایا جائے گا کہ اس کے بچے اس کی نیکیاں کھا گئے، یعنی خود تو بہت اچھے کام کرتا تھا لیکن بچوں کی اس نے پرواہ نہیں کی، ان کی تربیت ہی نہیں کی، انہوں نے ایسے ایسے غلط کام کیے کہ ماں باپ کی نیکیوں کا بھی صفایا کر گئے۔ اور رہے کافر اور مشرک، تو ان کے لیے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی رشتہ داری نہ باقی رہے گی جب سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ انہی کے لیے آتا ہے يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ شَيْئًا لَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، انسان قیامت کے دن اپنے ہی بیٹوں کو فدیے میں دینا چاہے گا عذاب سے بچنے کے لیے. تو یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. بقلب سلیم شرط یہ ہے کہ قلب سلیم لے کر اللہ کے پاس آؤ. سلیم سلامت، سالم صحت مند، کیونکہ دنیا کی زندگی کا انحصار بھی صحت مند دل پر اور آخرت کی زندگی کا انحصار بھی قلب سلیم پر، ورنہ تو دوزخ کی آگ ہے. اللہ، یہ اللہ کا لفظ قابل غور ہے. من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، سلامت دل، گویا آخرت میں نجات پانے کے لیے، آخرت کی مشکلات سے نبٹنے کے لیے قلب سلیم ہی چاہیے. قلب سلیم کے علاوہ کوئی اور قلب نہیں چاہیے. اچھا، قلب کی بات یہاں کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ مال اور اولاد، اور اولاد میں سے بھی خاص طور پر بیٹے، ان دو چیزوں میں انسان کا دل لگ جاتا ہے. دنیا میں بھی زیادہ دل لگنے کا سبب عموماً یہی دو چیزیں ہوتی ہیں، مال کی کثرت اور بیٹوں کا ہونا. دنیا کے غموں سے عموماً یہ دو چیزیں بے نیاز بھی کر دیتی ہیں. تو چونکہ انسان اپنا دل ان کو دے ڈالتا ہے، مال کے لیے اور اولاد کے لیے اپنا دل ہار بیٹھتا ہے، فرمایا کہ جس دل میں مال اور اولاد کی محبت بسی ہوئی ہوگی، اللہ کو وہ دل نہیں چاہیے وہاں، بلکہ وہ دل چاہیے جو قلب سلیم ہو. اللہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو اللہ کا لفظ بہت اہم ہے. مگر سوائے، یعنی ایکسکلوسیولی، کیا چاہیے؟ قلب سلیم. اگر قلب سلیم کے علاوہ کوئی اور قلب پیش کیا تو وہ قبول نہ ہوگا. اچھا، بات یہ ہے کہ صرف قلب کی بات کیوں کی گئی ہے؟ اس لیے کہ قلب زندہ ہو تو انسان زندہ ہے. اگر قلب پہ کچھ بیت جائے تو انسان باقی نہیں رہتا. اگرچہ لفظ قلب یا دل استعمال ہوا ہے، لیکن مراد سارا انسان ہی ہے. من سے ویسے بھی انسان کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. الا من، یعنی انسان، مگر جو انسان، جو شخص، جو کوئی قلب سلیم کے ساتھ حاضر ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے. اذا صلحت صلح الجسد کل واذا فسدت فسد الجسد کل الا وهي القلب. انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا سارا جسم درست، اگر وہ بگڑ گیا سب کچھ بگڑ گیا. دل ہی ایک ایسا آرگن ہے نا جو کسی وقت بھی آرام نہیں کرتا، مسلسل کام کرتا ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے، بلکہ پیدائش سے پہلے بھی، ماں کے پیٹ میں بھی دل کام کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر یہ کام نہ کرے اور یہ اپنی صحیح حالت پر نہ ہو تو انسان صحیح حالت پر قائم رہ نہیں سکتا، انسان سروائیو نہیں کر سکتا. تو دنیا میں بھی زندگی کی بنیاد کیا ہے؟ قلب. اور آخرت میں بھی زندگی کی بنیاد اور اچھی زندگی کی بنیاد قلب، لیکن صرف قلب سلیم. الا من اتى الله بقلب سلیم. اب یہ قلب سلیم کیا چیز ہے؟ قلب تو دل ہے، اور سلیم کا لفظ سلامتی سے نکلا ہے، سلامت دل، محفوظ دل، بے عیب دل، ہر خرابی، بیماری، بگاڑ، فساد سے پاک دل. کون سی خرابی اور کون سی بیماری؟ خرابیوں میں مثلا پہلی خرابی شرک، شرک اور بدعت، اللہ کے نافرمانی کے کاموں سے خالی دل، اللہ کی نافرمانی کو دل ہی نہ چاہے، دنیا کی محبت اور دنیا کی چکا چون اور دنیا کی رونق سے محفوظ دل، کہ وہ یہ سب کچھ دیکھے مگر کسی بھی چیز میں اس کا دل نہ لگے، کوئی بھی چیز اس کو اپیل نہ کرے، دل میں جگہ نہ پکڑے. اسی طرح ہر برے جذبے سے، حسد، شک، بدگمانی، نفرت، عداوت، بخل، ان سارے جذبات سے پاک دل. بات یہ ہے کہ دل ایک ایسی سینٹرل جگہ ہے جسم میں کہ جو چیز وہاں جگہ بنا لے وہ پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی. مثلا اگر شرک وہاں جگہ بنا لے تو سارے دین کا بگاڑ ہو جاتا ہے، ساری عبادات کا ستیاناش ہو جاتا ہے. اگر مال کی محبت یہاں جگہ بنا لے تو کیا ہوتا ہے، انسان اپنے رشتوں کو، اپنے قریب عزیز اور بہت سی قیمتی چیزوں کو اس پر قربان کر دیتا ہے. اسی طرح اگر اس دل میں کسی کے لیے حسد پیدا ہو جائے تو حسد سے بھرا ہوا دل پورے جسم کو اور پورے ایکشنز کو اور پوری ایکٹیویٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. چہرے کے تاثرات سے لے کر ایکشنز اور انسان کا رویہ اور چال ڈھال ہر چیز اس میں انوالو ہو جاتی. اگر کسی کے لیے بدگمانی ٹھہر جائے اس دل میں، مثلاً اللہ کے بارے میں شک ٹھہر جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایک چھوٹی سی بات پہ شک ٹھہر جائے، یا کسی بھی جگہ پر یہ کانٹا اٹک جائے تو انسان آگے نہیں چل سکتا، کوئی کام پھر صحیح ہو ہی نہیں سکتا. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت کر ہی نہیں سکتے جب تک آپ ان کو اپنے دل میں جگہ نہ دیں. اسی لیے کیا فرمایا، خدا کی قسم تم میں سے کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کے نہ چاہے. کیوں کہا گیا، من احب للہ و ابغض للہ و آتا للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ کے لیے محبت کی، اللہ کے لیے بغض رکھا، اللہ کے لیے کچھ دیا، اللہ کے لیے روک دیا، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا. تو قلب سلیم کا ہونا، دل کا محفوظ ہونا تمام نیک اعمال کی بنیاد ہے. دیکھیں کہ ارادے، نیتیں، عزائم، یہ سب بھی تو دل کے اندر ہوتے ہیں. آپ بظاہر دکھاوے میں بہت کچھ کرتے رہیں لیکن اگر دل ساتھ نہیں، نیت نہیں، تو کچھ بھی قبول نہیں، بڑے سے بڑی عبادت قبول نہیں. پھر اسی طرح بسا اوقات دل ایک چیز کو چاہتا ہے اور آپ اسے پلٹاتے ہیں اللہ کی اطاعت کی طرف، تو آپ نے کیا کیا، دل کو محفوظ کر لیا. مثلا دل میں بخل بھرا ہوا ہے، کسی کو کچھ دینے کو دل نہیں چاہتا، آپ اس جذبے کو کاٹ کے، اس کو ختم کر کے اپنے آپ کو پلٹاتے کہ نہیں مجھے دینا ہے، دل کی مانتے نہیں، تو آپ نے دل کو برباد ہونے سے، ضائع ہونے سے بچا لیا. یعنی قلب سلیم کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے دل میں کوئی برا خیال آئے ہی نہ، اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ کے دل میں کسی بھی چیز کی کوئی محبت آ نہیں سکتی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. یا نعوذ باللہ کوئی شرک والا یا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی برا وسوسہ آ نہیں سکتا. اب کیا مطلب کہ دل محفوظ نہیں رہا، سلامت نہیں رہا، کہ وسوسہ آ کیوں گیا؟ دنیا کی کسی چیز سے محبت ہوئی، اب یہ کہ یہ ہونی نہیں چاہیے تھی، آنی ہی نہیں چاہیے تھی اس چیز کی محبت، کسی چیز میں اٹریکشن محسوس ہوتی، ہونی نہیں چاہیے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو پھر دل محفوظ کیسے ہے اگر یہ نہیں ہو سکتا؟ محفوظ اس طرح کہ ہر وہ ناپسندیدہ چیز جو اندر آ جائے اس کو نکال باہر کیا جائے کوشش کے ساتھ. مثلاً آپ دیکھیں کہ دل کو آپ ایک گھر سے مثال دے دیں، جیسے ایک گھر ہوتا ہے، کیا زلزلے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کریکس پڑ جاتے ہیں نا گھروں میں. کیا ڈسٹ نہیں آئے گی گھر کے اندر، چاہے آپ ساری کھڑکیاں بند کر کے رکھیں، آتی ہے نا. پھر کیا کرتے ہیں، پوچھ ڈالتے ہیں. کیا کوڑا کرکٹ نہیں آتا، آتا ہے، کیا کرتے ہیں، رکھے نہیں رکھتے نکال دیتے ہیں. تو قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے اندر درار ڈالنے کو آئے، کوئی زلزلہ طوفان آئے، کوئی آندھی بارش آئے، کوئی ایسی چیز آئے، انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر روز کوئی نہ کوئی آندھی طوفان دیکھے گا دائیں بائیں جو اس کے دل کو ہلا مارے گے، لیکن انسان کو کیا کرنا ہے، ان سب چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے. جہاں کہیں درار پڑے فوراً فوراً اس کی اصلاح کر دینا ہے. جہاں کہیں کو رکھنا ہونے لگے اس کو بھر دینا ہے, جہاں کہیں کو رنگ اترنے لگے اس کو کر دینا ہے, کوئی میل کچیل آنے لگے اس کو صاف کر دینا ہے, تاکہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اس حال میں رخصت ہوں کہ کوئی ایسی چیز جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو وہ ہمارے دل کے ساتھ ٹکی ہوئی نہ ہو, سب ہٹی ہوئی ہو, داغ دھبے سارے کے سارے مٹے ہوئے ہوں. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ساتھ ساتھ مٹاتے رہیں, گھر اسی وقت صاف رہ سکتا ہے جب ساتھ ساتھ صفائی کریں. اگر آپ کچھ دن کے لیے بھی چھوڑ دیں گے تو مشکل ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے, جب انسان توبہ کر لیتا ہے, اصلاح کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے, نقطہ مٹ جاتا ہے. لیکن اگر انسان چھوڑ دیتا ہے تو وہ نقطہ پھیلنے لگتا ہے, اور سیاہی پھیلتے پھیلتے پورے دل کو اپنے کنٹرول میں لے لیتی. علامہ اقبال نے کہا تھا نا, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, یہ مال اور یہ رشتے, ان سے انسان کو محبت ہوتی ہے, لیکن بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ, یہ کیا ہے, بت ہیں جن کو انسان پوجتا ہے. کون سے, خیالی, اپنا خیال ہوتا ہے نا جو کسی بھی چیز کو خوبصورت یا بدصورت کر دیتا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, صحت مند دل بیمار ہو جاتا ہے اور گناہوں کی میل سے سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں, یہ دل نہیں چاہیے آنے کے لیے, یہ دل چاہیے الا من اتى الله بقلب سلیم, سلامت دل چاہیے اور بس, اور نہیں چاہیے. سب دوسرے ریجیکٹڈ ہیں, کام ہی نہیں آئیں گے وہاں. تو ہم سب کو کس چیز پہ توجہ دینی ہے, اپنے دل کی اصلاح پہ, پیوریفیکیشن آف ہارٹ پہ, کیونکہ وہ سینٹر ہے ساری چیزوں کا, سارے باتوں اور کاموں کا. دل کی اصلاح اور دل کا زنگ اور دل کا میل کچیل دور کرنے کے لیے دو نسخے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. آپ نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو لگتا ہے, تو لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, لوہے کا زنگ دور کرنا تو ہم جانتے ہیں, دلوں کے زنگ کو کیسے دھوئیں, کیسے دور کریں؟ آپ نے فرمایا دو چیزیں, کثرت سے قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد. موت کو یاد رکھو گے تو دنیا کی محبت کم ہوتی جائے گی. اب آپ نے قرآن پڑھ لیا, اب آپ اگر صرف تلاوت کریں تو بھی انشاءاللہ وہ فائدہ دے گا. کثرت سے تلاوت کو معمول بنا لیں, اور خاص طور پر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, جس وقت دل ڈاواں ڈول ہونے لگے, جس وقت اداسی ہونے لگے, جس وقت پریشانی ہونے لگے, جس وقت ایمان کا لیول کم محسوس ہو, کچھ بھی دیر کیے بغیر قرآن کھول لیں, کہاں سے جہاں سے بھی کھل جائے. ضروری نہیں کہ کوئی خاص صورت سلیکٹ کریں, کھول لیں, جو سامنے آئے پڑھنا شروع کر دیں. اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک افاقہ نہ محسوس کریں, جب تک شفا نہ ہو جائے. اگر سمجھیں کہ منہ سے لفظ ہی نہیں نکل رہا, ٹیپ آن کر دیں. کسی بھی اچھے قاری کی قرآت آپ کے پاس لازمی طور پر ہونی چاہیے, اتنی ہی ضروری ہے جتنا آپ کے پاس آپ کے جسم پہ پہنا ہوا کپڑا ضروری ہے. سال کے لباس کے بجٹ میں کسی بھی چیز میں کمی کر لیں, کوئی ایک عدد قرآت کسی بھی قاری کی جو آپ کو پسند ہو آن کر لیں. ترجمہ تو آپ کو سمجھ میں آتا ہی, اور سننا شروع کر دیں, کیونکہ قرآن سننے کے لیے. قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا, شفاء لما فی الصدور, یہ جو بیماریاں دلوں کو لگ جاتی ہیں ان کے لیے شفا ہے. لیکن دوا لیں گے تو شفا ہوگی نا, صرف بند رکھے رہنے سے آپ کو شفا نہیں ہوگی. دوا آپ کی ڈبیا میں رکھی ہوئی اور ڈھکن بند ہے اور وہ آپ سے کھل نہیں رہا, کھا آپ رہے نہیں, آپ کہیں شفا ہو جائے تو نہیں کھول سکتی. उसको खोलना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, उसको खाना पड़ेगा और रेगुलर डोज लेनी पड़ेगी जब दर्द दूर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे पास दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, जब तक इनको मजबूत पकड़े रहोगे कभी गुमराह ना हो, और उनमें से एक कुरान है और दूसरी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। कुछ चीजें सलामत रहती हैं जब उनको छेड़ा ना जाए, लेकिन दिल उस वक्त सलामत रहता है जब इसको किसी मुफीद काम में लगा दिया जाए। किसी भी चीज के लिए जिए, खाली दिल नहीं जिए। इसीलिए अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस्तराब नहीं। दिल मुर्दा दिल नहीं है, इसे जिंदा कर दोबारा। तो यही है उम्मतों के मर्ज़े कोहन का चारा। मर्ज़े कोहन क्या होता है? पुरानी मर्ज़े, पुरानी बीमारियां जो लगी हुई हैं उनका इलाज इसी में है कि दिल जिंदा किए जाए, और हर जिंदा चीज को पानी से पैदा किया गया। वही इलाही दिलों की जिंदगी, जिसको बारिश से तशबीह दी गई, दिल की जिंदगी का सबब है। मेरे उस्ताद ने मुझे नसीहत की थी दीन की खिदमत के लिए, सबसे पहले फहमे सलीम, फिर कल्बे सलीम, और फिर हुब्बे कवीम। हुब हुब मोहब्बत, कवीम दुरुस्त। दीन की सही समझ हो, कल्बे सलीम हो, और उसमें हुब्बे कवीम हो, यानी ये तीन चीजें हो। दीन का इल्म जो अकल के जरिए आता है, अक्ल सलीम जब होती है तो तभी दीन सही तौर पे समझ आता है, और उसके लिए कल्ब सलीम का होना जरूरी है, और फिर हुब्बे कवीम का होना जरूरी है कि इंसान मोहब्बत की सतह पर इन चीजों को ले। दुनिया के इल्म जो होते हैं वो मोहब्बत की सतह पर नहीं लिए जाते, उनके साथ हमारे इमोशंस इस तरह वाबस्ता नहीं होते। तो दिल सलामत हो, अल्लाह के लिए खालिस हो, ईमान वाला हो, हर शिर्क से, बिदअत से, गैर अल्लाह की इताअत और इबादत से पाक हो, हर मुनाफ़िक़त से पाक हो। क्योंकि मुनाफिक के दिल के बारे में क्या कहा गया कुरान पाक में? फी कुलूबिहिम मरदुन, इनके दिलों में बीमारी है। तो मुनाफिक का दिल बीमार होता है, कल्बुन मरीज होता है, और मोमिन का दिल कल्बे सलीम होता है। और फिर सिर्फ शिर्क और मुनाफ़िकत और कुफर ही से पाक नहीं, बल्कि उसके साथ साथ हसद, बुग्ज, नफरत, अदावत और रजील ख्वाहिशात से भी पाक। यौम ला यन्फ़ाउ मालुन वला बनून। तसव्वुर करें अपने माल को, अपने बच्चों को, अपने अजीजों, दोस्तों, रिश्तेदारों को, कि मुश्किल वक्त में जिनकी तरफ हम रुजू करते हैं, मुश्किल वक्त में जिनसे हम मदद की उम्मीद रखते हैं। असल में माल और बनून सिंबॉलिक भी हो सकते हैं, क्योंकि हर मुसीबत के वक्त इंसान इन दो चीजों को देखता है। अच्छा, कोई परेशानी आ रही, अच्छा माल कितना है, अच्छा बच्चे हैं, मददगार हैं, ये दो चीजें इंसान को काम आती है ना आमतौर पर, या इनके ऊपर डिपेंड करता है इंसान या भरोसा करता है। लेकिन कयामत के दिन यही दो चीजें इंसान के लिए बेकार हो जाएंगी, यही बेफायदा हो जाएंगी। हाँ, अगर दुनिया में माल को अच्छे कामों पे लगाया तो वो वहां पर कई गुना बढ़ के सामने आएगा, और बच्चों को अच्छे रास्ते पे लगाया तो वो भी इंसान के साथ मिला दिए जाएंगे। वो अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम, उनकी औलाद को भी हम उनसे मिला देंगे। वहां वहां भी औलाद से आंखें ठंडी होंगी, और औलाद की नेकियां भी माँ बाप की नेकियों में शामिल हो जाएंगी, फिर वहां वो खुश खुर्रम होंगे।